Nedir bana bunca ettiğin cefa? Her gün ayrı dert oldun sen bu başıma. İstedin de vermedim mi bu canı sana? Ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Hayatıma bedel olsa çeker giderim. Benimle hiç mutlu olamadın sana. Aradıklarını ben de bulamadım sana. Gözümde bu sevdamın değeri yoksa, ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Benimle hiç mutlu olamadın saradıklarını, ben de bulamadım sana. Gözümde bu sevdanın aramızda sevgi, saygı bittiyse, en tatlı sözlerim sana acı geldiyse, bundan sonra eğer böyle devam ederse, hayatıma bedel olsa çeker giderim. Ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Benimle hiç mutlu olamadınsa, aradıklarını ben de bulamadınsa, gözümde bu sevdamın değeri yoksa, ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Benimle hiç mutlu olamadınsa, aradıklarını ben de bulamadınsa, gözümde bu sevdamın değeri yoksa, ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Benimle hiç mutlu olamadınsa, aradıklarını bende bulamadınsa, gözünde bu sevdamın, gözünde bu aşkımın değeri yoksa, ben de bu aşka bir kurşun sıkar giderim. Hayatıma sebep olsan, hayatıma bedel olsan, ben de bu aşka bir kurşun